ועל ידי בחינות אלו השערות נמתקים כל הדינים ונמחלים כל האבונות ונמשכים כל החסדים והטובות על ישראל. הכל על ידי בחינת שערות עליונים שנמשכים על ידי השערות טובות שמוצא השם מטבח בכל אחד מישראל, אפילו בגרוע שבגרועים, ומהם יוצא אור הציצית וכנל. וזה בחינת מן המצר קראתי יא. ומבואר בכוונס שמצר אותיות צמר, בחינת שערות, שהן בחינת תיקון דיקנה אין שם. היינו כנל, ששערות הדיקנה קדישה שהן כל המידות של רחמים נמשכים על ידי בחינת מן המצר קראתי יא. דהיינו על ידי שהאדם מנתק עצמו כחוט השערה מגשמיותו להשם מטבח. דהיינו כשהוא במצר גדול, והתאוות והסתרא אחרא מתגברים עליו כמו שמתגברים עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, בבחינת כל רודפי הישיגוע בין המצרים, עד שנדמה שאפס תקווה חס ושלום. והוא בעוצם דוחקו ומצרי נפשו פונה לשם מטבח, וצועק אליו מטבח מן המצר, בחינת מן המצר קראתי יא. אף על פי שמה שפונה עצמו לשם מטבח הוא רק כחוט השערה, הוא יקר בעיני השם מטבח, ונעשה ממצר צמר, שהם בחינת שערות דדיקנה קדישה, ששם כולו רחמים וטוב, ששם נתהפך הכל לטובה וזכות כידוע. וזה בחינת חוט של צמר ביום הכיפורים שהיה מלבין האבונות של כל השנה, כמו שכתוב, אם יעדים וקתולה כצמר יהיו. כי עיקר סליחת האבונות ביום הכיפורים נמשך על ידי בחינה זאת, על ידי שהשם מטבח מוצא בישראל אפילו באחותים רחמנה לצלן כמה וכמה שערות טובות כנל, שעל ידי זה מאירין השערות העליונות שהן בחינת תיקוני דיקנה, בחינת צמר כנל, שעל ידי זה מחילת כל האבונות כנל. ג. וזה בחינת ראשית הגז שצריכים ליתן להכהן. כי הכהן הוא איש חסד, בחינת מיכאל כהן הרבה, שמלמד תמיד זכות על ישראל. וכל הזכויות שמוצאים בישראל הוא על ידי בחינת שערות הנעל, שעל ידי זה יכולים למצוא זכות אפילו בגרוע שבגרועים. כי בכולם נמצאים כמה שערות טובות, מה שממשיכים עצמן כמה פעמים מרע לטוב כחוט השערה. שזהו בחינת שערך כעדר העזים, שנאמר על פושעי ישראל כנעל. ועל כן צריכים ליתן להכהן ראשית הגז מהצמר כדי לתקן בחינת הצמר בשורשו שהוא בחינת שערות עליונות כנל. היינו כדי להמשיך חסדים על ישראל על ידי השערות טובות שנמצא בהם, מה שכל אחד מושך את עצמו בכל פעם כחוט השערה אליו יתברך כנל. וזהו וראשית גז צונך תיתן לו כי בו בחר השם לעמוד לשרת וכו'. כי עיקר השירות של הכהן הוא בקורבנות לכפר על ישראל, שזה נעשה על ידי בחינות השערות הנעל, שעל ידי זה השם מטבח מתרצה לישראל ומוחל אבונותיהם בבחינת חוט של צמר שמלבין האבונות ביום הכיפורים כנעל. והכהן איש החסד עוסק בזה, ועל כן מגיע לו ראשית הגז וכנעל. דלת. וזה... הלא כבני חושים אתם לי בני ישראל וכו'. והוא פליה נשגבה מאוד, וכל רואה ישתומם על זה. איך יעלה על הדעת שהשם מטבח ידמה את ישראל חס ושלום לבני כושים? הלא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב אותנו לעולם, ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם, כמבואר במקומות אין מספר. ואיך יאמר הוא יתבח כדברים האלה על ישראל עם קרובו. וגם בפרשה הזאת גופה הוא חוזר ומסיים תוך כדי דיבור לטובה, כמו שכתוב שם, אפס כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב וכו'. כי הנה אנוכי מצווה והניעותי וכו'. ביום ההוא הקים מצוקת דוד הנופלת וכו'. הנה ימים באים וכו'. וניגש חורש בקוצר וכו'. ואיך התחיל לגנות את ישראל כל כך להשוותם לשאר העקום חס ושלום. אך באמת, כל התוכחות שהשם מטבח מוכיח את ישראל וכל הביזיונות שמבזו אותם לפעמים בדרך ביזיון, הכל לטובה גדולה כדי ללמד עליהם זכות וחסד, כדי שישובו אליו באמת. כי לפעמים שישראל מקלקלין מעשה מאוד מאוד, עד שכמעט אין ניכר מעט דמעת הטוב שבהם, מעוצם ריבוי הפשעים והקלקולים רחמון אל יצלן. ואם ירצה השם יתבח ללמד עליהם זכות על ידי מעט הטוב שבהם, יתעוררו המקטרגים חס ושלום וימצאו כנגד זה אלפים פעמים להפך חס ושלום. אבל השם יתבח חפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה בעצמו וחפץ להטות עליהם כלפי חסד, אז בטובו וחוכמתו הנפלאה, הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הביזיון. ואומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות, מאחר שכבר קלקלו כל כך. ותכף שהשם יתבח מהפך הדבר ואומר על ישראל שהם כמו האומות ממש, אזי תכף נתראה אמיתת הנקודות טובות שבהם. כי בוודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, עד שכמעט לא היה נראה כלל. כי בוודאי לפי קדושת ישראל בשורשם, אפילו אם פוגמין כל ימיו כחוט השערה אחת חס ושלום, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד. ישראל רחוקים לגמרי מאבון חס ושלום ומכל מיני פגמים חס ושלום. מכל שכן כשפוגמים חס ושלום יותר מחוט השערה. מכל שכן וכל שכן כשפוגמין וחוטאין ועוברים חס ושלום עבירות ממש רחמון אל יצלן. בפרט כשעוברים הרבה חס ושלום רחמון אל יצלן, עד שהאבונות רבו מספור, עד שמעט הטוב כמעט אינו ניכר כלל. בפרט כי גם מעט הטוב מעורב בפסולת הרבה. בוודאי כשירצה להסתכל על עוצם ריבוי הפגמים שלהם לפי קדושת ישראל, כמעט תפס תקווה חס ושלום. כי כפי עוצם קדושת ישראל, כפי מה שראוי להם להיות, בוודאי כמעט אי אפשר לסבול הפגמים שלהם חס ושלום, ואין ניכר כלל הטוב שבהם חס ושלום. אבל השם יתברך רב חסד ואמת וחפץ בקיום העולם, כי הוא ידע יצרנו מאיכן האדם נלקח, ואיכן הוא כבוש בזה העולם וכו'. על כן ברחמיו העצומים הוא בעצמו מהפך הדבר ומתחיל להשוות ישראל לכל האומות. וזהו, הלא כבני חושים אתם לי בני ישראל וכו'. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתיים מכפתור וכו'. ותכף כשמדמה ומשווה אותם לשאר האקום, בוודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא שעדיין יש חילוק רב ונפלא כרחוק מזרח ממערב בין ישראל לבין האקום. כי כנגד העקום נמצא תמיד בישראל כמה שערות ונקודות טובות לאלפים ורבבות. כי אפילו כשישראל חס ושלום בדיוטה תחתונה מאוד, עדיין אפילו הגרוע שבהם מלא מצוות כרימון. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבח וכו'. נמצא שדייקה על ידי שמדמה את ישראל לבני כושים ולשאר העקום, על ידי זה דייקה מלמד עליהם זכות, כי על ידי זה נתגלה ומאיר לעין כל הזכות והטוב שבהם. כי כנגד העקום, עמך ישראל כולם צדיקים. כי כולנו מניחים תפילין וטלית בכל יום, ומתענים ביום הכיפורים וכו'. נמצא שכוונת השם יתברך לטובה ושבח גדול לישראל, מה שדימה אותם לבני כושים וחנל. וזה שסיים שם אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב וכו'. כי הנה אנוכי מצווה והניע אותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור הארץ. היינו שהשם יתברך אומר שבוודאי לא ישמיד את ישראל חס ושלום כשאר העקום החוטאים שישמיד אותם מעל פני האדמה. כנאמר שם מקודם, הנה עיני השם בממלכה החטאה וישמדתי אותה וכו'. אבל בית יעקב לא ישמיד חס ושלום, כי הנה אנוכי מצווה והניע אותי בכל הגויים את בית ישראל וכו'. היינו שהשם יתברך יצווה להניע בכברה את ישראל כנגד העקום, לברר ולנפות אותם היטב כמו שמבררין ומנפין בנפה וכברה, אשר לא ייפול צרור ארץ. ואז, הכל יראו לעין כל גודל עוצם החילוק שבין ישראל לעקום. כי אפילו עם ישראל כמו שהם, עדיין יש בהם כמה נקודות טובות, כמה חוטי שערות טובות, מה שהם מושכים את עצמם בכל פעם לשם מטבח, שזה יקר מאוד בעיני השם מטבח כנ"ל. ועל ידי זה ירחם עלינו ויביא לנו הגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו, שהוא בחינת עתיק, כמו שכתוב, ועד עתיק יומי המתה. שהוא יודע ללמד זכות על ישראל, למצוא כל השערות טובות שבישראל, שזהו בחינת החסד הרב של בחינת עתיק כנ"ל. ועל כן סיים שם ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסותיו הקים וכו'. כדאי כי על ידי זה יקיים את סוכת דוד, על ידי שמהפך הדבר ומדמה את ישראל לגמרי לגויים כנ"ל. שעל ידי זה די כאן יתגלה ונראה כמה וכמה נקודות טובות שבהם כנגד האקום כנ"ל. ועל ידי זה יבוא משיח ויקים את סוכת דוד הנופלת כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי וכו'. והיה מספר בני ישראל ככל הים וכו'. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. והקשו רבותינו ז"ל, מה עניין פורענויות ונחמה הסמוכין בדיבור אחד? כמובן בפירוש רש"י. אך על פי הנ"ל מובן הדבר היטב, כי די כעל ידי זה שהשם יתברך אומר להם לישראל, לא עמי אתם, רק הם כמו שאר העקום, על ידי זה נתגלה גודל עוצם מעלתם ותפארתם, כי כנגדם כל ישראל קדושים כנ"ל. ועל כן הם סמוכים זה לזה, כי די כעל ידי זה שאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים וכו'. מחמת שהכל רואים שכנגד העקום כולם צדיקים וכנ"ל. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כי די כי במקום שיאמר להם לא עמי אתם, על ידי זה יאמר להם בני אל חי. כי על ידי זה די כי נתגלה מעלתם ותפארתם וכנ"ל. וכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, ומהתורה הזמרה ללוקאי בעודי עיין שם היטב ומכמה תורות. ובפרט ממה שסיפר לי שדיבר עם אחד שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים. כי זה האיש היה חפץ מאוד להתקרב להשם מטבח ולצאת ממעשיו הרעים. אך בכל פעם התגברו עליו יותר עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שצריך לצאת עדיין. אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב להשם מטבח. והיה קובל מאוד מאוד לפניו ז"ל על אחירת מעשיו רחמון אל יצלן. והשיב לו רבנו ז"ל בחוכמתו בתמימות ובפשיטות, אין לי מי לדבר, כי כבר כולו רע. ותכף נתעורר האיש הנ"ל וענה ואמר לרבנו ז"ל, הלו, על כל זה אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, ומעט דמעט. ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללך עם התורה הזמרה ללוקאי בעודי וכו'. כל זה סיפר לי רבנו ז"ל. והבנתי כוונתו הקדושה, שדי כעל ידי זה החיה את האיש. כי כבר נפל בין עצמו כל כך עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אז נתעורר בעצמו והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו שילך עם התורה זמרה ללוקאי בעודי וכולי כנ"ל. כי כל עניין הנ"ל מבואר היטב בתורה זמרה הנ"ל. שמבואר שם שאפילו רשע גמור צריכים לדון לכף זכות. כי איך אפשר שלא יימצא בו איזה נקודה טובה וכולי. וכן האדם אצל עצמו וכולי עיין שם היטב. היינו כנ"ל, שכשהאדם רואה שמעשיו עיניו עולים יפה כלל רחמון אל יצלן, צריך להפוך הדבר ולהסתכל על עצמו מעבר השני. היינו כאילו חס ושלום כבר הוא גרוע לגמרי. וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק גריעותו, כמה וכמה נקודות טובות. ועל ידי זה יחיה את עצמו כמבואר שם היטב בהתורה הנ"ל. והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו באופן שתוכל להחיות את עצמך על ידי זה תמיד. זין. וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב. כי לכאורה תמוע שקודם תשעה באב, שהוא קודם עיקר חורבן בית המקדש, מתאבלין הרבה על הגלות ועל החורבן כל הימים שבין המצרים. ובתשעה באב מתאבלין מאוד ואין מניחין תפילין. ותכף אחר תשעה באב פוסקין מלהתאבל ואין נוהגין כל הדינים שבין המצרים, אף גם מתנחמין הרבה הרבה. כי מתחילין תכף בשבת הראשון אחר תשעה באב להפטיר נחמו נחמו עמי וכו'. וכל שבע דנחמתה עד ראש השונה. והדבר תמוע לכאורה. כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבלות אחר גמר החורבן שהיה בתשעה באב, להתאבל על עוצם צרותינו. ומדוע תקנו חכמנו זה להפך? אך העניין מבואר על פי הנעל. כי בין המצרים בהם הדינים היו מתגברים חס ושלום כמובן. כי אז נתעוררו כתרוגים הרבה על ישראל באבונותיהם, עד שגרמו שיהיה נחרב בית המקדש מ-17 בתמוז עד תשעה באב. ובתשעה באב התגבר הדין ביותר עד שהיה הזיקה החורבן לגמרי. אבל תכף שהדליק אש בבית המקדש להחריבו, תכף התחיל הדין להתמתק. כמו שאמרו רבותינו זל ששיקח חמתו באש, שהצית אש בציון וכו'. היינו כנל. כי הבית המקדש הוא תפארת ישראל, כמו שכתוב גאון עוזם מחמד תפארתם. וכתיב בית קודשנו ותפארתנו. היינו ששם היו מאירין כל הגוונים הקדושים של מעשים טובים של ישראל. כי הבית המקדש הוא כלליות הקדושה של כלל ישראל. וכל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושים, הכל היה עולה לבית המקדש ושם היה נצטייר. וזה היה בחינת הגוונים והציורים הנפלאים שהיו בבית המקדש. כי הבית המקדש היה כלליות התורה והתפילה של ישראל, כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום וכו'. וכתיב את אשר התפללו אל הבית הזה. וכן בבית המקדש היו מתכפרין כל עוונות ישראל. ועל כן אז היו ישראל מפוארים ומהודרים על ידי הבית המקדש. אבל בעוונותינו הרבים, כשגברו עוונות ישראל, נחשך אור הבית המקדש. וכל מה שגברו העוונות יותר ונתמעטו הזכויות, ונתמעט ונחשך אור קדושת הבית המקדש, עד שגברו העוונות עד שנחרב לגמרי. ואז נאמר, ישליך משמיים ארץ תפארת ישראל, כאילו חס ושולם נתבטל להתפארות שהיה מתפאר בישראל על ידי מעשיהם הטובים. כי גברו העוונות עד שלא נראו מעט דמעט מעשיהם הטובים, ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, ונפלה עטרת ראשנו וכו'. אבל תכף שנחרב הבית המקדש, שהוא ההתפארות של ישראל, כאילו אין לשם יתברך עוד שום התפארות מישראל, כאילו הם ככל הגויים חס ושלום, וכמו שסברו השונאים באמת שאמרו אז, הנה ככל הגויים בית יהודה, וזה היה טובה גדולה. כי תכף שנחרב הבית המקדש, שהוא ההתפארות של ישראל, והתחילו לומר הנה ככל הגויים בית יהודה, תכף ומיד נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק שבין הגויים לבית יהודה. כי איכשהו עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות וכמה מעלות רבות כנגד הגויים. על כן אז די כאן נמתק הדין תכף וחנל. וכמו שאמרו רבותינו זה על מזמור לאסף, קינה לאסף מבעלה. אלא ששפך חמתו על הבית המקדש ולא קילה את ישראל חס ושלום. היינו כנל, כי על ידי זה דייקה שהחריב את הבית המקדש כאילו אין עוד שום התפארות מישראל חס ושלום, והם ככל הגויים חס ושלום, תכף נתגלה ונראה עוצם החילוק שביניהם. על ידי זה נחמרו החמה בדבח ולא קילה אותם וכנל. וזה בחינת תשעה באב שאז נחרב הבית המקדש שהוא תפארת ישראל כנל. ועל כן אין מניחין אז תפילין שנקראין פאר, כי אז הוא בחינת ביטול ההתפארות, שזהו בחינת חורבן בית המקדש כנל. ואנו יושבין לארץ ודומין על עוצם ריבוי עוונותינו, שגרמו להחריב בית קודשנו ותפארתנו, כאילו אין אנו יכולים להגביה ולהרים עצמנו חס ושלום. כי אין לנו במה להחיות עצמנו חס ושלום מעוצם ריבוי עוונותינו, עד שאין אנו יכולים להניח תפילין. כי אין לנו במה להתפאר, אשר כמעט תפס תקווה חס ושלום. כאילו חס ושלום כל אפין שווין. כאילו ככל הגויים בית יהודה חס ושלום. ועל כן אז תכף בתשעה באב לעת מנחה מתחיל להמתקה. כי אז הוא בחינת תולדת משיח כמובן. היינו כנל, כי זה בחינת ירידה תכלית העלייה. כי תכף שמגיעים לבחינה הנ"ל שנסתלקו התפילין ונחרב בית המקדש כאילו אין עוד במה להתפאר בישראל כאילו ככל הגויים, אזי תכף מתחיל להתגלות ולהתראות ריבוי ההתפארות שיש לישראל כנגד הגויים וכנ"ל. ועל כן תכף במנחה של תשעה באב, שאז היה עיקר החורבן של בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעת ערב הציתו אש בבית המקדש, אז דייקה מתחיל המתקה גדולה כמובן, ואז דייקה מניחין תלית ותפילין. כי תכף שהתחיל חורבן בית המקדש ותפארת ישראל וכו' כנ"ל, תכף נתגלה תפארתם כנגד העקום. ועל כן אז הוא בחינת לידת משיח, דהיינו שמתחיל להתנוצץ אור של משיח. כי עיקר הגאולה של משיח היא על ידי זה, על ידי שהוא ישיג בחינת ריבוי החסדים הנפלאים של בחינת עתיק, להסתכל רק על השערות טובות שמוצאים בישראל וכנ"ל. ת. וזה שאומרת כנסת ישראל כנגד העקום, שחורה אני ונבה בנות ירושלים וכו', אל תראוני שאני שחרחורת וכו'. היינו שישראל אומרים לאומות האמת שאני שחורה מאוד במעשיי, אבל עדיין ונבה אני נגדכם, כי בוודאי כנגד קדושת ישראל, כפי מה שראוי לי להיות בוודאי אני שחורה מאוד. אבל אתם, אין לכם להתגאות ולהסתרר עליי על ידי זה, כי עדיין אני נבה מאוד נגדכם, בנות ירושלים שהם כלל האומות, כמו שפרש רש"י. וזהו כהעולה כדר כיריעות שלמה. היינו מה שאני נראית שחורה מאוד כהעולה כדר, זהו מצד מעלתי, כי אני מחויב להיות יפה כיריעות שלמה. ומריבוי עוונותיי ופגמיי אין נראה יופי עד שאני נדמה לי שחורה כעולה כדר. אבל אף על פי כן אתם, אל תראוני שאני שחרחורת, כי כנגדכם עדיין אני נבה מאוד כנל. ועל כן, תכף אחר תשעה באב פוסקין דיני האבלות של בין המצרים, ומנחמין אותנו הרבה בשבע דנחמתה. כי תכף שנחרב בית המקדש כאילו אין עוד התפארות בישראל כלל חס ושלום, תכף נתגלה ונראה כמה מעלות טובות לישראל כנגד כל העקום. ועל ידי זה נמתקין כל הדינים, והשם יתברך מנחם אותנו בכל הנחמות, כי על ידי זה יבוא משיח צדקנו שהשגתו מגיע עד עתיק וכולי כנ"ל, ויגאלנו מהרה, אמן. יוד. וזה בחינת ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה וכו'. כי בלעם רצה להסתכל על עוונות ישראל כדי שיוכל לקללם חס ושלום. וכל זה היה עיקר כוונתו הרק שהלך לקללם, כי אף על פי שידע שהוא ביד השם יתברך כחומר ביד היוצר, כמו שאמר כמה פעמים לא אוכל לעשות קטנה או גדולה מליבי את אשר ישים השם בפי וכו'. והוא היה רואה ומבין בעצמו שאין רצון השם יתברך לקללם, ואף על פי כן הלך. כי כוונתו הרעה היה שעל ידי שיעורר עוונות ישראל, יהיה כביכול השם יתברך מוכרח להסכים עמו לקללם חס ושלום. כי השם יתברך אוהב משפט כידוע. וזה שכתוב הישת אל המדבר פניו כתרגומו, וכמו שפרש רש"י שהסתכל על חטא העגל וסבר שלגודל עוצם החטא, שוב אי אפשר לגלות ולעורר הטוב והזכות שבישראל. אבל ישבר לא ידע וכסי לא יבין את זאת, עדי חן מגיעין רחמיו העצומים על ישראל. וברחמיו הנפלאים הפך הקללת דייקה לברכה, כי דייקה על ידי עוצם שנאתו שרצה לעקור את ישראל לגמרי חס ושלום, על ידי גודל הכתרוג שרצה לעורר עליהם, על ידי זה דייקה התהפך לברכה. כי הוא רצה שהאומות שהם בלק והמואבים יתגברו על ישראל. כי בשביל זה קראו בלק ורצה לקטרג עליהם כדי לגרש ישראל מפניהם. אבל תכף נראה טיפשותו וסכלותו הגדולה. כי תכף שרצה להכניע ישראל חס ושלום כנגד המואבים מחמת אבנותיהם, תכף נתראה ונתגלה גודל ריבוי המעלות טובות שיש עדיין לישראל כנגד המואבים וכנגד כל אומות וכנל. ואזי הפך השם הקללה לברכה, כמו שכתוב, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה וכו'. ויהפוך דייקה, כי דייקה על ידי הקללה שרצה לקללם, שישראל התגרשו חס ושלום מפני שאר האומות, תכף נתראה ונתגלה הטוב שבישראל כנגד האומות כנל. ואז נתעורר זכות גדול על ישראל על ידי שראו הכל, שכנגד האומות הם צדיקים גדולים. ועל כן על ידי זה דייקה נתהפך לברכה וכנל. י"א. גם התפרש זה הפסוק, שחורה אני ונבה, בסגנון זה. שחורה אני, שכל מה שאתם עקום אומרים שאני שחורה, על ידי זה דייקה ונבה, כי העולה כדר, שאתם משימים אותי כי העולה כדר חס ושלום, על ידי זה דייקה נינאה כיריות שלמה. כי תכף שאתם משימים אותי לשחרות גמור, כי העולה כדר, תכף נראה יופי ונוי שלי. כי כנגד שחרות גמור, אני נבה מאוד על ידי כל הנקודות טובות, שהן מבחינת שערות שנמצאים בי כנל. וזה בחינת המשל שהביא במדרש על פסוק אל תירוני שאני שחרחורת וכו'. מהשפחה שאמרה לחברתה, למחר אדוני מגרש את אשתו ונוטלני לאישה, בשביל שראה ידיה של גבירתה מפוחמת. אמרה לה וכו', ומה את וכו', עד שכולך מפוחמת וכו', היינו כנל.